डॉक्टर मेयो, दो भाइयों की कहानी, जॉनसन, हिंदी विदुषक। यह कहानी दो भाइयों की है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें साझा की। यह कहानी उनकी जिंदगी पर आधारित है। उनकी जिंदगी के ऐतिहासिक तथ्य अंतिम पेज पर है। यह एक जमाने की बात है, पर बात बहुत पुरानी नहीं है। दो भाई थे जिनका नाम था विल और चार्ली मेयो। विल और चार्ली मिनेसोटा अमेरिका के एक छोटे से शहर में रहते थे। उनके पिता एक डॉक्टर थे और वो आसपास के गाँव में मरीजों को देखने जाया करते थे। जब कभी पिता मरीजों को देखने जाते तो दोनों भाई भी उनके साथ जाते। जब पिताजी के इलाज से किसी मरीज की तबीयत ठीक होती तो दोनों भाई बहुत खुश होते और उन्हें अपने पिता पर गर्व होता। पर कभी कभी डॉक्टर मेयो अपनी मरीजों की मदद नहीं कर पाते थे। उसके बाद जब लड़के अपने पिताजी के साथ घर वापस आते तो उन्हें बहुत दुख होता। क्या बात है, माँ दोनों भाइयों से पूछती। पिछले हफ्ते पिताजी ने एक लड़के की जान बचाने के लिए ऑपरेशन किया था, चार्ली ने कहा, पर पिताजी उसे बचा नहीं पाए। उस लड़के को बाद में इन्फेक्शन हो गया, चार्ली ने कहा, पिताजी उसकी जान नहीं बचा पाए। कुछ देर बाद पिताजी आए और उनके पास बैठे। पिताजी बहुत थके लग रहे थे। देखो, इन्फेक्शन को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम है, उन्होंने अफसोस के साथ कहा। इन्फेक्शन शुरू ही न हो, काश मुझे वो गुर पता होता। जरा एक मिनट रुकिए, मिसेज मेयो ने कहा, मैं कुछ लेकर आती हूँ, मैं जल्द ही वापिस लौटूंगी। फिर मुस्कुराते हुए बाहर चली गई। क्या तुम्हें पता है कि इस दुख के अवसर पर वो क्यों मुस्कुरा रही थी? क्यों? उन्हें तभी एक बात याद आई जो उनके पति की मदद कर सकती थी। डॉक्टर मेयो के पास बहुत से मेडिकल जर्नल आते थे। उन्होंने अपनी पत्नी से सभी जर्नल पढ़ने को कहा था। मिसेज मेयो ने उन्हें पढ़कर उनमें से नई नई बातें और शोध अपने पति को बताती थी। मिसेज मेयो ने हाल में ही इन्फेक्शन के बारे में कुछ पढ़ा था जो उन्हें याद है। कुछ मिनटों के बाद वो मेडिकल जर्नल के साथ लेकर लौटी। जरा इसे पढ़िए, उन्होंने अपने पति से कहा। फिर डॉक्टर मेयो ने उस लेख को पढ़ा। यह तो लाजवाब है, वो खुशी से चिल्लाए। लुईस पास्टर नाम के एक आदमी ने खोजा था कि जर्म से कीटाणु से इन्फेक्शन फैलता था और उसे रोका जा सकता। फिर डॉक्टर मेयो ने जर्नल को रख दिया। काश कि मैं न्यूयॉर्क जा पाता, उन्होंने कहा, फिर मैं वहां जाकर पास्टर की पद्धति को सीख सकता था। पर यह सब करने के लिए पैसे कहाँ हैं? हमारे पास पैसे हैं, मिसेज मेयो ने कहा, हमने कुछ धन जमा करके रखा है। अगर आपके लिए पास्टर की पद्धति को सीखना जरूरी है तो हम जरूर न्यूयॉर्क जाएंगे। उसके बाद मेयो परिवार ने 1,000 मील का लंबा सफर शुरू किया। न्यूयॉर्क में डॉक्टर मेयो ने वेल वेयू अस्पताल में अन्य डॉक्टरों के साथ काम किया। उन्होंने माइक्रोस्कोप से उन जर्म्स एंड कीटाणुओं को देखा जिनसे इन्फेक्शन होता था। उन्होंने यह भी सीखा कि जर्म्स साफ स्वच्छ जगह में जिंदा नहीं रह सकते थे और चीजों, औजारों और पानी में उबालने से उन पर लगे जर्म्स मर जाते थे। उन्होंने ऑपरेशन के समय जर्म्स से इन्फेक्शन न हो, इस महत्वपूर्ण बात को भी अच्छी तरह सीखा। डॉक्टर मेयो ने जो कुछ सीखा उसे उन्होंने अपनी पत्नी और बेटों को भी बताया। मैंने यहाँ आकर काफी कुछ सीखा है और प्रगति की, उन्होंने कहा, पर अब मुझे नए मेडिकल उपकरण चाहिए, विशेषकर एक माइक्रोस्कोप। काश माइक्रोस्कोप इतने महंगे नहीं। अगर आपको माइक्रोस्कोप ही चाहिए तो फिर हम उसे जरूर खरीदेंगे, मिसेज मेयो ने कहा। हम अपने घर को गिरवी रखकर पैसे उधार ले सकते हैं, फिर आप वो सब मेडिकल उपकरण खरीद सकते हैं जिनकी आपको मिनेसोटा में जरूरत पड़े। डॉक्टर मेयो ने बिल्कुल वही किया। कुछ दिनों बाद मेयो परिवार मिनेसोटा में अपने घर वापस लौटा। जब डॉक्टर मेयो घर में माइक्रोस्कोप लेकर आए तो विल और चार्ली खुशी से नाचने लगे थे। वे माइक्रोस्कोप में से चीजें देखने को बहुत तत्पर थे। इस उपकरण का नाम माइक्रोस्कोप जैसा अजीब नाम क्यों है, चार्ली ने पूछा। क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है अति सूक्ष्म, डॉक्टर मेयो ने कहा, स्कोप का मतलब होता है देखना। अच्छा, आप समझा, विल ने कहा, जिससे कि हम अति सूक्ष्म कीटाणुओं को देख सके। बिल्कुल ठीक, डॉक्टर मेयो ने कहा, पर उसे बहुत सावधानी से उपयोग करना, माइक्रोस्कोप बहुत महंगा होता है। लड़कों ने बहुत सावधानी बरती। इससे पहले कि अन्य लड़के पहाड़े सीखते, दोनों मेयो भाई माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना सीख गए थे। जब दोनों भाई बहुत छोटे थे तब उन्होंने एक काम किया, उसने बहुत से लोगों को आश्चर्य में डाला। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि उन्होंने क्या किया होगा? दोनों मेयो भाई अक्सर अपने पिता को ऑपरेशन करते हुए देखते थे। ऑपरेशन में वे अपने पिता की भरसक मदद भी करते थे। उस समय साउथ मिनेसोटा में कोई अस्पताल नहीं था, इसलिए डॉक्टर मेयो अक्सर किचन की मेज पर ही ऑपरेशन करते थे। दोनों भाई क्योंकि उस समय इतने छोटे थे इसलिए वे लकड़ी के बक्सों पर खड़े होते थे, तभी वो डॉक्टर मेयो द्वारा किए ऑपरेशन को देख पाते थे। वैसे दोनों लड़के अभी बहुत छोटे थे, पर उनके पिता हमेशा उनसे इस तरह की बातें करते थे जैसे वे उनके हम उम्र हो। पिताजी हमेशा अपनी जानकारी बच्चों के साथ साझा करते थे और जो कुछ भी चल रहा होता उसे बड़े सटीक ढंग से समझाते थे। अक्सर दोनों भाई पिताजी के ऑपरेशन को बहुत ध्यान और लगन से देखते थे, पर कभी कभी उनका ध्यान बहक भी जाता था। दोनों भाई अन्य छोटे बच्चों जैसे ही थे। कभी कभी वे दिन में सपने देखने लगते। एक दिन दोनों भाई ऐसा ही सपना देख रहे थे। उस समय उनके पिता एक ऑपरेशन कर रहे थे और उनसे बातें भी कर रहे थे, पर बच्चे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। ऐसा लगा जैसे कैची की दो चमकीली आंखें सीधे लड़कों को घूर रही। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, विल ने कहा। उस कैची की दोनों आंखें मुझे घूर रही, चार्ली ने खुद से कहा। फिर उसके बाद कुछ बिल्कुल अजीबोगरीब बात घटी। वो कैची उनसे बात करने लगी। देखो लड़को, उसने कहा, मेरा नाम टू साइड है और मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। वाह, दोनों भाइयों ने सोचा, यह तो बहुत अच्छी बात होगी। फिर दोनों भाई कुछ उलझन में पड़ गए। तुम्हारा नाम टू साइड कैसे पड़ा, उन्होंने पूछा। यह तो एक बड़ा मजेदार नाम है। मेरे लिए कोई मजाक की बात नहीं, कैची ने कहा। क्या तुमने कभी कोई ऐसी कैची देखी है जो सिर्फ एक सिंगल ब्लेड से काट सके? शायद नहीं, हर एक ब्लेड को दूसरे की मदद करनी होती है, तभी कैची से कोई चीज कटती है। उसे कहते हैं आपसी सहयोग, यानी मिलकर काम करना। देखो, तुम्हारे पिता सारी बातें तुमसे साझा कर रहे हैं, टू साइड ने कहा। वो पूरा ऑपरेशन तुम्हें समझा रहे हैं, वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपने काम को मुस्तैदी से कर रहे हैं। पर क्या तुम अपना काम ठीक तरह से कर रहे हो? क्या तुम उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? दोनों भाई एक क्षण के लिए बिल्कुल शांत हो गए। उन्हें पता था कि वो पिताजी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। मुझे समझ में आया, विल ने अंत में कहा। सहयोग के लिए दो पक्षों की जरूरत होती है, एक का काम देना होता है, दूसरे का काम लेना होता है। जब एक बोलता है तो दूसरा सुनता है, चार्ली ने कहा। इससे पहले कि टू साइड कुछ और कहती, विल और चार्ली को एक असली आवाज सुनाई दी। लड़कों, पिताजी चिल्लाए, कृपया ध्यान दो। विल और चार्ली एकदम कूदे। उन्होंने देखा कि पिताजी को एक औजार चाहिए था, वो बहुत देर से उसका इंतजार कर रहे थे। फिर चार्ली ने तुरंत उबलते पानी में से औजार निकाला और उसे विल के पास टेबल पर रख दिया। हमें माफ करें पिताजी, विल ने कहा, हम लोग दिन में सपना देख रहे थे। फिर उसने डॉक्टर मेयो को वो औजार थमाया जिसकी उन्हें जरूरत थी। टू साइड ने उन्हें जो कुछ भी बताया वो दोनों भाइयों को अच्छी तरह याद रहा। जब पिताजी उन्हें बाकी ऑपरेशन के बारे में समझाया करते, तब दोनों लड़के उनकी बात बहुत ध्यान से सुनते। पर जब वो अपने पिता की बातों को नहीं सुन रहे होते, तब विल और चार्ली चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते थे। वे कभी कभी स्कूल में भी ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो दोनों एकदम साधारण छात्र थे। उनके टीचर्स को इस बात का कोई आभास नहीं था कि वे एक दिन दोनों भाई दुनिया के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बनेंगे। विल और चार्ली की जल्द ही टू साइड से गहरी दोस्ती हो गई। वो जहां भी जाते अपने साथ टू साइड को लेकर जाते। हम लोगों को तुम बहुत पसंद हो, चार्ली ने कहा। तुमने चीजें साझा करने के बारे में जो कुछ कहा वो बात हमें बहुत पसंद है। क्या तुम हमारे साथ सर्कस देखना पसंद करोगी? वाह, टू साइड चिल्लाई, सर्कस देखने में तो मुझे बेहद मजा आएगा। फिर वो तीनों सर्कस में हाथी, चीते और अन्य जानवर देखने के लिए गए। जब विल, चार्ली और टू साइड सर्कस के विशाल तंबू में घुसे तो चार्ली को कुछ अजीब चीजें दिखी जिसने उसे उलझन में डाला। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि वो क्या चीज थी? एक के बाद एक करके बहुत से जोकर एक छोटे से घर में से निकल रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, चार्ली ने कहा, कि ये जोकर कहां से निकल रहे हैं। इससे पहले कि विल या टू साइड चार्ली की बात का जवाब देते, लड़कों को अपनी माँ की आवाज सुनाई दी। माँ उन्हें सर्कस के तंबू के बाहर से बुला रही थी। चार्ली, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी मदद की जरूरत है। दोनों भाई सर्कस छोड़कर अपने पिताजी की सहायता के लिए शहर के लोहार के घर भागे गए। क्या आप मेरी पत्नी की मदद कर सकते हैं डॉक्टर? लोहार ने डॉक्टर मेयो से कहा। उसका पेट फूल गया है और वो बहुत दर्द में है। मुझे डर है कि कहीं वो मर न जाए। डॉक्टर मेयो ने लोहार को गले लगाया और उसे दिलासा दिलाई। तुम्हारी मदद से शायद हम तुम्हारी पत्नी को बचा पाए। पर मैं, लोहार ने कहा, मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ? मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ? देखो, तुम एक लोहार हो, डॉक्टर मेयो ने कहा। तुम लोहे के किसी टुकड़े को गर्म करके पी कर किसी भी आकार में ढाल सकते हो। मुझे तुम्हारी पत्नी के ऑपरेशन के लिए कुछ विशेष औजारों की जरूरत होगी। उसके पेट के अंदर की तरफ एक ट्यूमर छिपा है। मेरे पास जो औजार है वो इतने लंबे नहीं है। तुम उस ट्यूमर तक पहुंचने के लिए मेरे लिए एक नया औजार बना सकते हो। लोहार तुरंत उन औजारों को बनाने के काम में जुट गया। दोनों मेयो भाई और टू साइड लोहार को देखते रहे। जब लोहार गर्म लोहे को पीट रहा था, तब डॉक्टर मेयो ने लोहार की पत्नी से बातचीत की। हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, हम इसका वादा करते हैं। मेरे दोनों बेटे यहाँ है और मेरी पत्नी कुछ अन्य डॉक्टरों को लेकर आ रही है। वे ऑपरेशन में हमारी मदद करेंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आप यकीन रखें। जब तक मिसेज मेयो अन्य डॉक्टर्स को लाई, तब तक सारी तैयारी हो चुकी थी। सब चीजें बिल्कुल वैसी साफ सुथरी थी जैसी डॉक्टर मेयो को पसंद थी। जरा देखो, टू साइड ने कहा, तुम्हारे पिता ने जो सीखा था वो उन्हें याद है। इन्फेक्शन ना हो उसके लिए उन्होंने सभी सावधानियां बरती। अगर उनके टीचर्स ने उन्हें यह सब नहीं सिखाया होता तो कितना बुरा होता, बिल ने कहा। अगर लोग अपना ज्ञान दूसरों के साथ न बांटे तो बड़ी तबाही होगी। हमें सब चीजें शुरू से सीखनी होगी, चार्ली ने कहा। ऑपरेशन खत्म होने के बाद डॉक्टर मेयो ने लोहार से कहा, तुम्हारी पत्नी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जब दोनों लड़कों ने लोहार को खुश देखा, तब उन्होंने निश्चय किया कि वे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे और पिताजी जैसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। तुम दोनों डॉक्टर्स बन सकते हो, मिसेज वेओ ने लड़कों से कहा, तुम दोनों अच्छे डॉक्टर्स बन सकते हो, तुम लोगों को और उनकी भावनाओं को जितनी गहराई से समझोगे तुम उतने ही अच्छे डॉक्टर बनोगे। मुझे खुशी है कि तुम चार्ल्स डिकेंस की कहानियां पढ़ते हो, डॉक्टर वेओ ने विल से कहा। डिकेंस लोगों के बारे में, उनकी भावनाओं के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। जैसे जैसे विल बड़ा हुआ उसे एक बात समझ लगी, सिर्फ पढ़ाई मात्र से अच्छा डॉक्टर नहीं बना जा सकता, उसे कुछ कमाना भी था जिससे कि वो मेडिकल स्कूल में जाकर पढ़ सके। विल को स्कूल के बाद एक केमिस्ट की दुकान में काम मिला, वहाँ वो झाड़ू पोछा और सफाई का काम करता था। उसने वहाँ अलग अलग तरह की दवाइयाँ भी बनाना सीखी, इस प्रकार वो कुछ पैसे बचा पाया। जब वो मेडिकल स्कूल में जाने को तैयार था तो एक शाम वो काम के बाद सीधे घर वापस नहीं गया, वो एक जनरल स्टोर में गया जहाँ वो अपने माता पिता से मिला। अब क्या, सुसाइड ने कहा, मैं चार्ली के लिए एक नया सूट खरीदूंगा, विल ने कहा। उसने यह किया भी, मुझे यकीन नहीं होता, चार्ली ने खुद को आईने में देख कूदते हुए कहा। एक नया सूट, फिर उसने अपने भाई को गले लगाया। मुझे लगा कि तुम मेरे पुराने कपड़े पहनते पहनते तंग आ चुके होंगे, विल ने कहा, गर्व से मुस्कुरा रहा। अगर तुम किसी को कुछ दो तो कितना अच्छा लगता है, टू साइड ने कुछ फुसाया। विल अपने साथ टू साइड को भी मेडिकल स्कूल ले गया, वहां उसने हमेशा टू साइड की सलाह मानी। जब उसके टीचर्स पढ़ाते तो विल उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता। उसने वहां बहुत कुछ देखा, अनुभव किया और सीखा, और जब वो घर जाता तो वो बातें अपने छोटे भाई चार्ली को भी सिखाता। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद विल को मेडिकल स्कूल की डिग्री मिली। उसे बेहद खुशी हुई क्योंकि अब वो अपने पिताजी के साथ मिलकर देश भर में बीमार लोगों का इलाज कर सकता था। अब शहर के सब लोग उसे डॉक्टर विल बुलाने लगे थे। वाह विल, मैं तुम्हारे साथ घोड़ा गाड़ी में बिल्कुल वैसे ही जा सकता हूँ जैसे हम पिताजी के साथ जाते थे, चार्ली ने कहा। चार्ली को अपने बड़े भाई डॉक्टर विल पर बहुत गर्व था। गर्मी एक एक दिन चार्ली और डॉक्टर विल दूर दराज के एक गांव में किसी मरीज को देखने गए थे। गर्मी के एक दिन चार्ली और डॉक्टर विल दूर दराज के एक गांव में किसी मरीज को देखने जा रहे थे। जब उन्हें आसमान में काले डरावने बादल गिरते हुए दिखे तब उन्होंने अपनी घोड़ा गाड़ी रोकी, फिर हवा बहना बंद हो गई और वहां एक अजीब तरह की शांति थी। हम कहां फंस गए, चार्ली ने फुसफुसाते हुए कहा, उसकी आवाज में डर था। देखो, विली ने इशारे से कहा, बाउंडर आने वाला है। चार्ली को कुछ दूरी पर एक कीप के आकार का बाउंडर दिखा। तेज दौड़ो, विल चिल्लाया। पुरुष ने घोड़े को कसकर चाबुक मारा। हम शहर में ज्यादा सुरक्षित होंगे, वो चिल्लाया, पर विल का अनुमान गलत निकला। जैसे ही वो शहर में घुसने के लिए लकड़ी का पुल पार कर रहे थे वैसे ही बाउंडर उनके पीछे तेजी से लपका। विल और चार्ली की तकदीर अच्छी थी, जैसे ही उन्होंने पुल पार किया वैसे ही बाउंडर ने उस लकड़ी के पुल की धज्जियां उड़ा दी। अब दोनों भाइयों के आसपास टूटी लकड़ी के टुकड़े और मलबा फैला हुआ था। जब बाउंडर दोनों भाइयों के पास से गुजरा तो उसकी तीव्रता से दोनों भाई घोड़ा गाड़ी से उड़कर नीचे जमीन पर जा गिरे। फिर हवा के तेज झोंके से वे सूखे पत्तों की तरह उड़ते हुए रोचेस्टर शहर की मुख्य सड़क पर जा पहुंचे। उस बाउंडर ने रोचेस्टर शहर को पूरी तरह तहस नहस किया। बाउंडर में अच्छी भली इमारतें गिर गई और उनका मलबा हवा में उड़ने लगा। फिर जिस तेजी से बाउंडर आया था उसी तीव्रता से वो गायब भी हो गया। चार्ली और विली एक इमारत से जाकर टकराए। उन्होंने आश्चर्य से इधर उधर देखा। इत्तेफाक से उन्हें कोई खास चोट नहीं लगी पर उनके आसपास कई जख्मी लोग पड़े थे। डॉक्टर विल और चार्ली ने तुरंत जख्मी लोगों का इलाज करना शुरू कर दिया। डॉक्टर मेओ भी कुछ देर में वहां पहुंच गए। शहर का टाउन हॉल अब एक इमरजेंसी अस्पताल में बदल गया था। वहां पर अस्थायी पलंग डाले गए। कुछ धार्मिक नंस ने नर्सों का काम किया। शहर के सभी लोगों ने अपनी हैसियत के अनुसार पीड़ितों की मदद की, पर टाउन हॉल में खास सफाई नहीं थी इसलिए कुछ जख्मी लोगों को बाद में इन्फेक्शन हो गया और उनमें से कुछ लोग मर भी गए। असल में हमारे शहर को एक अस्पताल की जरूरत है, दुर्घटना समाप्त होने के बाद उनमें से एक नर्स ने कहा। हमें एक ऐसी जगह की जरूरत है जहां हम बीमार और जख्मी लोगों का इलाज कर सकें। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, डॉक्टर मेओ ने कहा। हम लोग पैसा इकट्ठा करेंगे और अस्पताल बनाएंगे, नर्स ने कहा, पर आपको अपने बेटों के साथ वहां काम करना होगा। यह तो बेहद बढ़िया आइडिया है, डॉक्टर मेओ ने कहा। चार्ली भी जल्दी मेडिकल स्कूल में जाएगा, जब उसकी पढ़ाई खत्म होगी तो फिर तीनों मेओ डॉक्टर्स काम करने को मौजूद होंगे। टू साइड उनकी बातें सुनकर हंसा। अगर लोग आपस में ही काम बांटेंगे तो यह बेहद खुशी की बात होगी, उसने कहा, उसे काम आसान भी हो जाएगा। रोचेस्टर का अस्पताल बनने में बहुत समय लगा, पर चार्ली को डॉक्टर बनने में भी कई साल लगे। जब चार्ली पढ़ रहा था तब डॉक्टर मेओ और डॉक्टर विल लोगों का इलाज कर रहे थे। कभी कभी उनके गरीब मरीज उन्हें बतौर फीस अपने घर की मुर्गी भेंट कर जाते थे। कभी कभी मरीज अपने बगीचे से टोकरी सेब ले आते थे और कभी कभी मरीजों के पास फीस देने को कुछ भी नहीं होता था। बिल्कुल फिक्र मत करो, डॉक्टर विल हमेशा कहते, हम बस यह चाहते हैं कि हम आपकी तबीयत जल्दी दुरुस्त हो। जब चार्ली मेडिकल स्कूल से वापस आया तब उसने देखा कि पिताजी और बड़े भाई के पास इलाज कराने वाले मरीजों का ताता लगा था। जब एक मरीज ने उसे डॉक्टर चार्ली कहकर बुलाया तो चार्ली को बहुत हंसी आई। डॉक्टर चार्ली नाम काफी अच्छा है, चार्ली ने टू साइड से कहा। अस्पताल खुलने के बाद तीनों मेयो डॉक्टर्स बहुत ज्यादा लोगों का इलाज कर पाए और गरीब लोगों की मदद कर पाए। डॉक्टर विल और डॉक्टर चार्ली ने वैज्ञानिक तरीके से लोगों का इलाज करने की नवीनतम तरीके सीखे। उनके पिता को यह पता था कि मरीजों की भावनाओं को जानना भी अच्छे इलाज के लिए बेहद जरूरी होता था। यह कभी मत भूलो कि तुम लोगों की देखभाल कर रहे हो, डॉक्टर मेयो ने कहा। तुम्हें उनकी बीमारी के अलावा भी कई अन्य बातों पर ध्यान देना चाहिए। फिर क्या था, पूरे मिनेसोटा से मरीज मेयो डॉक्टरों के पास इलाज कराने के लिए आने लगे। मेयो डॉक्टर्स अपने काम में बहुत कुशल हैं, उनके मरीज कहते हैं। उनके ऑपरेशन थिएटर एकदम साफ सुथरे हैं। वो जर्म्स को मारने के लिए कार्बोलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। रोचेस्टर के अस्पताल में शायद ही कोई मरीज इन्फेक्शन से मरा। कुछ दिनों बाद न केवल बीमार मरीज मेयो डॉक्टरों के पास आए पर कुछ अन्य लोग भी आए। जरा अनुमान लगाओ वे लोग कौन थे। आसपास के शहरों के सभी डॉक्टर्स और नर्सें भी वहां आए। वे देखना चाहते थे कि मेयो डॉक्टर्स इतने लोगों की मदद कैसे कर पाते थे। ये तो बड़ी अजीब बात है, टू साइड ने कहा। कभी तुम लोग लकड़ी के बक्सों पर खड़े होकर पिताजी के ऑपरेशन को करते हुए देखते थे, अब अन्य डॉक्टर तुम्हें ऑपरेशन करते हुए देखने के लिए आते हैं। अगर वो हमसे कुछ सीख सकते हैं तो उससे हमें बेहद खुशी होगी, डॉक्टर विल ने कहा। हमें दूसरों के साथ अपना ज्ञान और जानकारी बांटने में बहुत खुशी मिलती है, डॉक्टर चार्ली ने कहा। मेयो भाइयों को जल्दी ही समझ में आया कि बहुत सी बातें उन्हें खुद नहीं पता थी, उन्हें नई जानकारी प्राप्त करनी थी। हम दोनों बारी बारी से दौरे पर क्यों न जाएं, विल ने चार्ली से एक दिन कहा। हम में से एक यहाँ अस्पताल में मरीजों की देखभाल कर सकता है जबकि दूसरा दुनिया के सबसे अच्छे अस्पतालों का दौरा कर सकता है और सबसे काबिल डॉक्टरों से जाकर मिलकर कुछ नया सीख सकता है। फिर वापिस आकर वो दूसरों की यह बातें सिखा सकता है। इस प्रकार हम लगातार सीखते रहेंगे और बेहतर डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर चार्ली को अपने भाई का यह आइडिया बहुत पसंद है। उसके बाद से मेयो भाइयों ने पूरी दुनिया का दौरा किया और नई से नई मेडिकल जानकारी हासिल की। दुनिया में जहां कहीं भी डॉक्टरों की मीटिंग होती, एक मेयो भाई वहां जरूर मौजूद होता। उनको पहचानना भी बहुत आसान था। विल और चार्ली अन्य डॉक्टरों को न तो प्रभावित करना चाहते थे और न ही अपनी धाक जमाना चाहते थे। इसलिए वे एकदम साधारण कपड़े पहनते थे और वे महत्वपूर्ण लगने के लिए दाढ़ी भी नहीं बढ़ाते थे। पर उनकी सरलता के बावजूद मेयो भाइयों का बाकी डॉक्टरों पर बहुत प्रभाव पड़ता था। जब कभी चार्ली या विल किसी मीटिंग में भाषण देते तो बाकी सब डॉक्टर्स उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते थे। क्यों? क्योंकि मिनेसोटा के इन डॉक्टर्स ने यह दिखाया था कि वो अपने अस्पताल में इन्फेक्शन रोक सकते थे और वे कई अलग अलग प्रकार के ऑपरेशन कर सकते थे। मुझे और मेरे भाई को बहुत खुशी होगी अगर आप कभी फुर्सत निकालकर हमारे अस्पताल में आए, डॉक्टर चार्ली दूसरे डॉक्टर से हमेशा कहते थे। जब हम एक दूसरे से सीखेंगे शायद तभी हम अपने मरीजों की बेहतर देखभाल कर पाएंगे। चार्ली हमेशा लोगों से बड़े दोस्ताना अंदाज में बातें करता था। वह अपने प्रसिद्ध दोस्त विल रोजर्स की तरह ही बातें करता था। चार्ली और विल दोनों काफी मजाकिया थे। ज्ञान बांटने की सबसे अच्छी बात यह है कि उसने टू साइड से कहा, किसी को नया ज्ञान देने के बाद भी वो ज्ञान तुम्हारे पास रहता है। पूरी दुनिया भर के डॉक्टरों ने चार्ली का निमंत्रण स्वीकार किया। वे विल और चार्ली का काम देखने के लिए रोचेस्टर आए। अब ऑपरेशन थिएटर में खड़े होने के लिए लकड़ी के बक्से नहीं थे, अब ऑपरेशन टेबल पर आईने थे और कुर्सियां थी जिससे कि मेहमान डॉक्टर आराम से बैठ सके और बारीकी से ऑपरेशन देख सके। कुर्सियां स्लाइड कर सकती थी इसलिए मेहमान डॉक्टर्स विल और चार्ली को ऑपरेशन करते हुए अच्छी तरह देख सकते थे। मेयो भाइयों की शोहरत अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। अब यूरोप और दक्षिण अमेरिका के डॉक्टर भी विल और चार्ली के ऑपरेशन देखने के लिए आने लगे। वे उनके अस्पताल में हफ्तों बिताते और बहुत कुछ नया सीख कर जाते। सीनियर डॉक्टर मेयो अब 70 साल के हो गए थे। उन्होंने अस्पताल का सारा कार्यभार डॉक्टर विल और डॉक्टर चार्ली के ऊपर छोड़ दिया था। उनके मरीजों का अच्छा इलाज हो रहा था इसलिए अब सीनियर डॉक्टर मेयो ने वो किया जो हमेशा करना चाहते थे। उन्होंने क्या किया, तुम क्या सोचते हो? सीनियर डॉक्टर मेयो का को घूमना बहुत पसंद था इसलिए जिस साल डॉक्टर मेयो 87 साल के हुए उस साल उन्होंने अपनी पत्नी के साथ 2 बार पूरी दुनिया की सैर की। ज्यादातर समय डॉक्टर मेयो और उनकी पत्नी ने यात्रा का आनंद लिया पर अक्सर दूर दराज के देशों में डॉक्टर मेयो अन्य डॉक्टर से जाकर मिलते और उनके अस्पतालों को देखने जाते। वो उनसे कुछ नया सीखने की कोशिश करते। रोचेस्टर वापिस आकर वो विल और चार्ली को उन नवाचारों के बारे में बताते थे। पर अब रोचेस्टर के अस्पताल में इतने मरीजों की भीड़ लगी रहती थी कि वो मरीजों के लिए छोटा पड़ रहा था। उन लोगों को देखो, डॉक्टर विल ने एक दिन कहा। उस दिन मरीज जो की बहुत ज्यादा भीड़ थी, ऐसा लगता है कि जैसे रोजाना मरीजों की लाइन बढ़ती ही जा रही है, डॉक्टर चार्ली ने कहा। मैं तुमसे उसके बारे में बात करना चाहता हूँ, डॉक्टर विल ने अपने भाई से कहा। आओ मेरे दफ्तर में आओ, तुम भी साथ में आओ टू साइड। अब हमारे पास भरपूर पैसा है, डॉक्टर विल ने ऑफिस में जाकर कहा। पैसे न होने के कारण हमने आज तक किसी गरीब मरीज को वापस नहीं भेजा है। हमारे किसी भी मरीज ने इलाज कराने के लिए कभी कर्ज भी नहीं लिया, उसके बावजूद हमने काफी पैसे कमाए। हम इतने पैसों का कभी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, डॉक्टर चार्ली ने कहा। यह तो बिल्कुल सही है डॉक्टर विल ने कहा, हमारे क्लिनिक का उद्देश्य कमाई करना था भी नहीं, हमारा मकसद गरीब मरीजों की सेवा करना था, इसलिए हम इन पैसों को किसी तरह और मरीजों की मदद करेंगे, इन पैसों से किसी तरह और मरीजों की मदद करेंगे, हम एक नया अस्पताल बना सकते हैं, डॉक्टर चार्ली ने कहा। बिल्कुल ठीक, विल ने कहा, फिर हम उन डॉक्टर्स की भी सहायता कर सकते हैं जो हमारे साथ रहकर सीखना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, टू साइड चिल्लाई, तुम दोनों ने बड़े होकर लोगों के साथ अपनी कुशलताओं और धर्म को बांटना सीखा है। उसके बाद मेयो भाइयों ने एक बड़ा अस्पताल बनाया, फिर अगले 20 सालों तक वो गरीब मरीजों की सेवा करते रहे। वे अपनी आधी कमाई उन लोगों पर खर्च करते जो गरीब और बीमार थे। जब उनके पास काफी धन इकट्ठा हो गया तब वे यूनिवर्सिटी ऑफ रोचेस्टर के प्रेसिडेंट के पास गए। मेरे भाई और मेरे पास अब $20,00,000 बचे हैं, डॉक्टर विल ने यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट से कहा। हम यह पैसा यूनिवर्सिटी को दान देना चाहते हैं जिससे कि मेडिकल छात्र और युवा डॉक्टर हमारे क्लिनिक में आकर पढ़ सके और सीख सके। यह तो बहुत बड़ा दान है, आश्चर्य से यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट ने कहा। पर यह सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं? कभी कभी लोगों को समझ में नहीं आता है, डॉक्टर चार्ली ने कहा। पर असल में यह बहुत सरल है, जो कुछ हमारे पास है उसे हमें लोगों में बांटने में अपार आनंद मिलता है। क्या तुम्हें पता है कि सुनकर टू साइड को कितना गर्व हुआ होगा जब पूरी दुनिया से युवा डॉक्टर मेयो क्लिनिक में सीखने के लिए आए तो टू साइड की छाती खुशी से फूल गई। बहुत से डॉक्टर वहां 3 साल रहते और फिर अपने अपने देशों और शहरों में वापस चले जाते। कुछ डॉक्टर मेयो क्लिनिक में मदद करने के लिए वहीं रुक जाते। यह बहुत अच्छी बात है, डॉक्टर चार्ली ने कहा। अब ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर अधिक से अधिक लोगों की मदद कर सकेंगे। इस पूरे खुशी के दौर में एक व्यक्ति मेयो भाइयों से भी ज्यादा खुश था। उन्होंने दोनों भाइयों को छुटपन से युवा बनते और बड़े होते देखा था। मन लगा वो कौन था? वो मेयो भाइयों की माँ थी। मिसेज मेयो की आयु 80 वर्ष से भी ज्यादा की थी। वो अभी भी मेडिकल जर्नल पढ़ती थी जैसे उन्होंने अपने पति के लिए पढ़े थे। पर वो मेडिकल जर्नल्स में अपने बेटो डॉक्टर विल मेयो और डॉक्टर चार्ली मेयो के लिखे लेखों को पढ़ती थी। उन्हें अक्सर वो लेख मिल जाते थे क्योंकि उनके बेटों ने अपने ज्ञान और अनुभव को 1000 से अधिक लेखों में बाकी डॉक्टर्स के लिए लिखा था। वैसे शोहरत कभी उनका लक्ष्य नहीं था, पर दोनों मेयो भाई अब बहुत मशहूर हो चुके थे। हर जगह उन्हें सम्मानित किया जाता था। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी मेयो भाइयों से बातें करने में गर्व महसूस होता था। पर डॉक्टर विल और डॉक्टर चार्ली दोनों नम्र इंसान थे। जब लोग मेरे साथ कोई खास व्यवहार करते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, डॉक्टर विल हमेशा कहते थे। डॉक्टर चार्ली हमेशा कहते थे कि उनकी सफलता का राज उनके माता पिता थे। मेयो भाइयों ने टू साइड की सीख हमेशा याद रखी। शेयरिंग का मतलब सिर्फ देना नहीं बल्कि लेना भी होता है, इसलिए मेयो भाइयों ने प्रशंसा और सम्मान भी बड़ी कृतज्ञता के साथ स्वीकार किया। मेयो भाइयों को बहुत मान सम्मान मिले, पर उनकी खुशी का स्रोत कुछ अलग ही था। जब दुनिया के सबसे प्रसिद्ध डॉक्टर रॉचेस्टर के मेयो क्लिनिक में आते तो उससे दोनों भाइयों की को सबसे बड़ी खुशी मिलती थी। उनमें से कई डॉक्टर वही रुककर मेयो क्लिनिक में काम करने लगते। आज भी दुनिया भर के डॉक्टर मेयो क्लिनिक में सीखने और प्रशिक्षण लेने के लिए आते हैं। हर एक के पास बांटने और साझा करने के लिए एक जैसी चीज नहीं होती। हो सकता है आपके पास धन न हो, कोई माइक्रोस्कोप न हो, हो सकता है आप दूसरों के साथ अपनी चीजें बांटना ही नहीं चाहते हो। उसका निर्णय खुद आपको लेना होगा। पर अगर आप अपनी चीजों को दूसरों से बांटते हैं और दूसरों की अच्छी चीजें स्वीकार करते हैं तब शायद आप खुद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें खोज पाएंगे। बांटने से खुद को अपार खुशी मिलती है। दोनों मेयो भाइयों ने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ यही की। ऐतिहासिक तथ्य: विलियम जेम्स मेयो 1861 से 1939, चार्ल्स हॉरेस मेयो 1865 से 1939। मेयो भाई अपने जिंदगी में तमाम अच्छी अच्छी चीजें अन्य लोगों के साथ बांट पाए। वो अपने माता पिता की 5 संतानों में से 2 थे। वे अपनी 3 बहनों से भी बहुत प्रेम करते थे, पर दोनों भाइयों में से एक विशेष मित्रता भी थी। उनके पिता का जन्म इंग्लैंड में हुआ था और 1945 में 26 साल की उम्र में वो अमेरिका आए थे। 1954 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी के मेडिकल स्कूल से डॉक्टरी की डिग्री हासिल की। फिर शादी के बाद उनकी 3 बेटियां हुई। वे मिनेसोटा के एक छोटे गांव में बस गए। वहां उनका पहला बेटा विल पैदा हुआ। गृह युद्ध के बाद एक आर्मी डॉक्टर की हैसियत से डॉक्टर मेयो और फिर रोचेस्टर मिनेसोटा में जाकर बस गए। वहां उनका दूसरा बेटा चार्ली पैदा हुआ। उसी समय लुईस पाश्चर ने इन्फेक्शन क्यों होता है उसकी खोज की थी। डॉक्टर मेयो सीनियर की उस समय उम्र 52 साल की थी। वे चाहते थे कि उनके बेटे आधुनिक मेडिकल जानकारी हासिल करें। 1871 में वो मिनेसोटा के अपने गांव को छोड़कर नई मेडिकल कुशलताएं सीखने के लिए न्यूयॉर्क गए। वो देश में माइक्रोस्कोप का उपयोग करने वाले शायद पहले डॉक्टर थे। ये बहुत स्पष्ट था कि दोनों मेयो भाई भी बड़े होकर डॉक्टर ही बनेंगे। विल ने मिशिगन मेडिकल स्कूल से 1883 में डॉक्टर की डिग्री हासिल की। चार्ली ने 1888 में शिकागो मेडिकल स्कूल से डॉक्टरी की। उसके 1 साल बाद सेंट मेरी हॉस्पिटल स्थापित हुआ। उसमें 40 बेड थे और 3 मेयो डॉक्टर वहां काम करते थे। उनमें सीनियर मेयो 70 वर्ष के और उनके दो युवा डॉक्टर बेटे थे। पास में ही उनकी क्लिनिक थी जो बाद में मशहूर द मेयो क्लिनिक के नाम से विश्वविख्यात थी। दोनों मेयो भाई मानवीय और दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने अनेकों मेडिकल जर्नल्स में 1000 से ऊपर लेख लिखे। उन्होंने जो काम चुपचाप किया उसके बारे में उन्होंने किसी को नहीं बताया। उन्होंने हजारों गरीब मरीजों का निःशुल्क इलाज किया और उनकी सहायता की। मेयो क्लिनिक में 30% से ज्यादा मरीजों का इलाज मुफ्त होता था। वो अपने अमीर मरीजों से भी बहुत सामान्य फीस ही लेते थे। उनकी आधी कमाई हमेशा गरीबों के इलाज पर खर्च होती थी। दोनों भाई 70 सालों तक एक दूसरे से बहुत करीब रहे। दोनों की मृत्यु भी लगभग साथ साथ हुई, सिर्फ 2 महीनों के अंतर पर। दोनों भाइयों की सर्जन के रूप में सफलता शायद उनकी अभिन्न दोस्ती में छिपी थी। जब कभी उनमें से किसी को भी कोई सम्मान मिलता तो वो इन शब्दों में उसे नम्रता से स्वीकार करते, मेरे भाई और मैंने।